Ja, har vi pratat Rambo. Nej, men alltså det har ju varit sommar och sommar innebär dåligt väder och dåligt väder innebär regn och regn innebär att man tittar på film. Och film innebär då att man till 90% ser dålig film, har jag märkt. Det är väldigt mycket dålig film man tittar på. Det har blivit en del. Ja. En del filmer, ja. Jag har sett. Men stänger ni inte av då? Sitter ni och tittar färdigt på en dålig film? Alltså? Nej, inte alla. En del är så dåliga som måste se klart dem. Alltså, det beror på om tittar jag på bio, klart, då stänger jag. Nej, de har ju ändå betalt för det. Men sitter jag hemma... Jo, men när jag ser på film på bio, jag har ju den turen att jag får se dem före den av premiär. Så jag kan ha en recension färdig tills premiären. När jag jobbar natt så funkar det bra, för då kunde jag jobba natt, sen hemma och vila en stund bara, sen gå till bion och sitta själv och kolla på film. Och sen hem och smälta, skriva lite, sen göra recension. Men jag kan inte riktigt göra det just nu när jag jobbar dag och kväll. Men oftast så går jag och tittar på film ensam, vilket är kul. Då kan jag säga, ah, fan, jag måste kissa, kan du pausa? Då pausar han. Det är skitsnitt. Ja, det är ju häftigt. Men det är rätt schysst faktiskt, det är en jävla fördel och så. Men det går inte att göra när man har massa folk och grejer, sen folk prasslar och låter och grejer. Och det var det som, för den senaste filmen jag såg bio, det var, som jag sa innan, Lights Out. En skräckfilm av en svensk regissör. Den var jättebra, jag gjorde en session på den. Men jag gav inte den så högt betyg som jag ville ge. Den skulle fått en 4 egentligen, men jag gav den en 3, 3,5 tror jag. Det var för att, nej 3 var det. Det var för att folk omkring höll på med sina mobiler, lyfte upp och hade världens största jävla kassel på sig. Satt och pratade i bakgrunden och bankade på min dryckstöd och grejer. Så fort det var någonting så drog det mig, jag drog ut ur handlingen, stämningen. Så jag blev bara förbannad och då blev det en dålig upplevelse. Mm. Men filmen var skitbra. Ja. Och det är ju det. Jag föredrar att se film på bio själv. Men om jag är hemma till exempel, då sätter jag igång den. Om det är bra, om du vet att det finns som jag ska se, då tittar jag på den. Men är det en svensk film som vet att då sitter jag ofta med min Chromebook och chattar och kollar Twitter och slötittar så. Och jag kan säga så här, jag vet redan vilken årets absolut sämsta jävla. Ja, men det vet vi alla. Batman vs. Superman vannars. Nej, jo. Det är det inte alls. Och jag vevar långsamt upp mitt långsamt. Men som sagt då, du Kristoffer, du har sett en hel del dålig film i sommar. Det har blivit en och annan. Ska vi nämna några? Så att man kan ju höja ett varnande finger eller flagga de här filmerna så att andra inte begår samma misstag som man själv har gjort. Och jag ska också villigt erkänna att jag såg inte heller klart alla de här filmerna. Jag brukar förutsätta att jag ska se klart filmerna, men ibland är de så sjukt jävla dåliga att det helt enkelt inte går utan att man bara snittar sig själv i handlederna. Så att, nej, allvarligt talat, ett par varningar. För inte så länge sedan så såg jag en film som heter Maze Runner, The Scorch Trials. Det är alltså en uppföljare till den första Maze Runner-filmen. Som inte den heller var bra. Och bygger på... filmerna som finns nu, en tredje kommer tydligen trots att den här tvåan suger så fett att det nästan inte går att bokstavera. F-E-T-T. Det är illa ska jag säga. Och ingen Rambo med överhuvudtaget. Nej, då kan det inte vara bra. Nej, men allvarligt, jag har ju faktiskt bemödat mig med att läsa de här romanerna som filmerna bygger på. Jag tyckte att både första romanen och första filmen var helt okej i underhållningssyfte. Så jag kan tyvärr inte säga detsamma om den andra filmen. Och den hänger för övrigt inte speciellt mycket ihop med den roman som den säger sig bygga på. Om man inte har, eller om man har läst den här romanen då, som jag, så sitter man hela tiden och letar efter var saker och ting ska hänga ihop någonstans. Och det gör det inte, aldrig, inte någonstans. Det är riktigt, riktigt dåligt. Så se inte den. Nej, då gör vi inte det. Någon mer? Nej. Kan jag fortsätta? Ja, fortsätt du. Ja. Apropå Rambo då, så såg jag en film som heter Bullet to the Head i somras. Det är den här Rambo-snubben, Sylvester Stallone, fast då inte i rollen som Rambo, utan som en annan sur, bresig typ. Döda folk. Ja, det var den filmen som kom efter. Nej, men faktum är att den här filmen den bryter mot en väldigt, väldigt väsentlig regel för filmberättande, kan man säga. En protagonist i en film ska ju som regel genomgå någon form av utveckling i en film. Det är det som gör att vi engagerar oss i karaktären och tycker att berättelsen blir intressant. I det här fallet så Sylvester Stallone som gör den här huvudrollen, han genomgår ingen som helst utveckling. Han är en skitstövel när filmen börjar, han är en skitstövel när filmen slutar. Han har inte gjort några omvälvande val eller fattat några beslut i filmen som har gjort att han har blivit en bättre person på något sätt. Och hela filmen blir då bara oengagerad, tråkig och absolut inte sevärd den heller. Jag håller med. Den, filmen den har jag missat, så att det fortsätter jag missa då. Den är imponerande, det är att se Stallone och hans rippade kropp, en scen där. Så att han är så jävla gammal så han är riktigt såhär fucking rippad. Det är väl den imponerande tycker jag. Okay. Filmen var, Jag förstår inte vad filmen ska göra för någonting, vad syftet med den är eller någonting. Det är underhållning. För att ska tjäna pengar. Men sen, ja, har du sen har du skrivit The Vacation har du skrivit här som dålig film. Tyckte du att den var så dålig? Nej, det håller jag inte med. Nej, inte jag heller. Vacation. Ja. Det är våras för farsan, eller inte ett päron till farsan eller om starten. Vad fan sa jag? Det är våras för farsan. Det är inte jävla mix här. Den som ska vara uppföljare eller omstart på Päron till farsan. Den har du ju sett som dålig film här, Kristoffer. Ja, Vacation-filmen, ja. Den nya som gick på bio nu i höstas eller något. Den såg jag faktiskt, jag tyckte inte att den var dålig. Alltså, den var inte bra, det blir inga Oscars för den eller någonting. Men jag tyckte men att det var underhållande. Jag skrattade högt några gånger. Och då har det ändå hänt någonting liksom. Så att jag trodde att den skulle vara sämre. Men den var ju faktiskt bra för att vara det den var, om man säger så. Man får faktiskt... Jag håller med. Den var precis, Nej, för jag, som du säger, jag trodde den skulle vara dålig. Men jag blev positivt överraskad att den ändå hade rätt så roliga skämt, alltså roliga karaktärer. Och ändå att det var en uppföljare och inte en reboot som de... För det är egentligen en uppföljare. Det är ju, det är ju en reboot och en uppföljare. Det är det ju, ja. Och precis, den kommer ju faktiskt funka som en fortsättning och en reboot. Mm. Det är ju, det som gjorde att just den här filmen var bra på det sättet. Själva storyn är väl inget roligt, va? Men just att de har gjort det på ett sätt så att den funkar att fortsätta på. Ja. Så att... Man var positivt överraskad i alla fall. Det var jag. Jag tyckte den var rolig. Den vill jag gärna plocka bort från våran dåliga filmer i sommarlistan. Ja, bra. Då 2-1 till oss. Sen har du skrivit Tapes, Kristoffer. Ja, ett annat lågvattenmärke. Den går under genren skräck, men den är mest löjlig om jag ska vara ärlig. Handlar om en tonårstjej som blir besatt och så kommer det några präster från Vatikanen och ska utföra någon exorcism på henne. Det enda som egentligen är kul med den filmen, det är att den svenske skådespelaren Peter Andersson heter han. Faktiskt är med i en roll. Han som spelar Leo Gaut i Johan Falk-filmerna. Okay. Han är med där. Och det tyckte jag var lite roligt. Jag satt och jag rev mig själv i skallen och tänkte, vad fan känner jag igen den gubben ifrån? Så till slut så kollade jag på IMDb och sen kunde jag lugna ner mig lite. Men det var enda gången jag blev upphetsad när jag kollade på den filmen. Ja, då får du... Han bara, Leo Gaut! Ja, men då får ju den ligga kvar på listan av dålig film. Lost River. Ja, det var en av de filmer som jag inte ens orkade se klart på. Men det är ju Ryan Gosling. Ja, han är helt okej som skådespelare tycker jag. Inte minst i Nicolas Winding Refns film Drive. Mm. Som jag tycker är en sjukt bra film. Men nu är inte Ryan Gosling med och spelar i filmen, utan det här är hans regidebut och han har även skrivit manus. Och det märks väldigt tydligt att han är inspirerad av Winding Refn. Det här lågmälda, långsamma berättandet. Men till skillnad från Winding Refn, som faktiskt kan göra den här berättartekniken intressant och medryckande, så lyckas inte Gosling överhuvudtaget. Utan det här blir bara platt och tråkigt. Man orkar inte med hur många långsamma panoreringar över landskap som helst, eller hur många extrema närbilder på folks ansikten som helst, innan man tycker att nej, nu stänger jag av skiten och går och lägger mig istället, så man kanske i alla fall kan drömma någonting intressant. Men Kristoffer, ja. Nu beskriver du precis den här filmen som ni tycker är så jävla bra. Vad heter den? Stigen eller Vägen eller vad fan heter den? Den är grym. Den är skitbra. Det var ju precis det du beskrev nu då. Inte alls. Inte det minsta. Du får se båda två och så göra en jämförelse. Nej, det är... Men jag säger inte att långsamt och lågmält berättande behöver vara dåligt, men det måste göras med finess för att det ska fungera. Och det har inte Ryan Gosling lyckats med i Lost River. Jag vet inte ens vem Ryan Gosling är. Men jag vet inte. Denna filmen var en av de första som jag recenserade faktiskt när jag väl började. Och det som du säger, det är hans regidebut. Jag tycker han är en väldigt duktig skådespelare. Och jag håller med att han försöker ha samma stil som... Som Winding Refn. Regissören då. Precis. Men det jag tyckte om i den här filmen, det var... Jag tyckte om skådespeleriet. Jag tyckte om... han killen som är med i som spelar en huvudroll eller Östersonen eller han nu ja precis han är ju med i Agents of Shield där han spelar en sån här datanörd. Jag tycker inte han var så här riktigt så här nördig. Jag tycker inte han spelar bra i serien, men i filmen så gör han det jättebra. Han ska spela mer sån här down to earth roller, mer verklighetstrogna roller, och jag tycker att de alla spelar jättebra. Och sen tyckte jag även om fotot i filmen. Mm. Tempot är lite långsamt, det håller jag med om. Det är ingen perfekt film. Det är faktiskt en fördel, det kan jag hålla med om. Fotot, kameravinklar och sånt. Det gör ju att det skulle kunna bli intressant. Om det var lite medryckande också. Filmen har ju fått 5,8 och jag tror jag gav den en 2,5-3. Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag är lite tummar. Men jag tycker ändå att det är en helt okej regidebut. Alltså man tänker, för han försöker mer, han lägger inte ut på själva story, alltså att de pratar om det. Det är mer ett visuellt berättande som han försöker ge sig på. Och det är inte alltid lätt att lyckas på det på första försöket. Men det är ändå, han har lagt en grund i alla fall. Och därifrån kan han bara bli bättre, hoppas jag. Ja, det får vi verkligen hoppas. Annars så kanske det inte blir så många fler filmer att regissera, tänker jag. Och sen har vi även Matthew Smith som skurken, Dr. Who som är skurk, och det är lite sådär. Sen har du skrivit upp ett av mina lågvattenmärken i sommar. Den jag hellre rev ut ögonen än att titta färdigt på. Sword of Vengeance. Det låter bra. Vi båda har sett den. Kanske betyder att vi inte pratar tillräckligt mycket med varandra. För då hade vi kunnat varna varandra så vi inte gjorde samma misstag båda två. Det var nog det sämsta jag har sett på länge alltså. Alltså, när du inte ens musiken hänger ihop med handlingen till vad de håller på att pyssla med. Alltså, bara de kör liksom, man ser, du har en scen över ett landskap. Musiken talar om att nu kommer något spännande skräckinjagande hända, och så kommer en anka gående över skärmen. Då har de inte lyckats. De har lyckats med en sak, The Element of Surprise. Ja, och jag får väl ge dem det då. Men alltså, men bara det. Det fanns ingen handling. Det var en snubbe som sprang omkring lite grann. Men varför han gjorde det? Varför han gjorde så? Det fanns ingenting som talade om varför han gjorde det han gjorde. Eller varför han var där han var. Eller varför folk hjälpte honom som hjälpte honom. Och varför andra försökte döda. Ingenting som talade om överhuvudtaget. Varför gör vi det här? Är vi inne på B-skräckfilmen? Det är ingen skräckfilm. Det ska vara en sci-fi. Det här är en äventyr sci-fi-film. Sword of Vengeance finns på Netflix eller via Play, tror jag det var. Vi spelar sig på medeltiden, något sånt där, massa fäktande och slaktande i grå och gyttig miljö. Ja. Och det är ungefär det. Folk som slåss med svärd i gyttja mot en grå bakgrund. Jag tittar på omslaget här och det ser ju redan lågbudget. Ja, den jag såg inte ens klart den. Det gick inte. Det funkade inte. Det var Men det var därför du inte fattade varför han gjorde som han gjorde. Man fick bara vänta jävligt länge på att få veta det. Typ tills det inte tog slut, eller? Ja, någonstans där. Ja, nej, jag vill gärna veta vad saker, ja, varför saker händer under tiden det händer. Det, liksom, det kan man föra till varför man tittar på den. Okej, han slår ihjäl den killen. Jaha, nej, nej. Jaha, han tog upp hans pappa. Det får inte vara för mycket exposition heller. Det får inte vara för mycket exposition heller. Ja, nu ska vi göra så här, varför då? Det här. Jag vill att de gör saker. Nej, men alltså, det måste ändå finnas, det måste ändå finnas en anledning till varför man slår ihjäl en människa helt plötsligt bara sådär, va? Jo, det är ju det som är, vissa filmer har brister i manus. Och det är också så här med Batman vs Superman. Här handlar det inte om, brister, utan regissören har sagt, gör något så tar vi med det sen. Och så har han liksom stått där som ett tvån och dunk i huvudet på honom. Ja, men det blir bra, det tar vi med. Jag vill lägga in en film som verkligen, alltså jag brukar kolla klart filmerna, men den här filmen, jag klarar inte av att se klart den. Jag blev arg, jag blev förolämpad, jag blev förbannad för att det var så jävla dåligt. Det är en Hollywoodfilm där, nu snackar vi, alltså den hade en budget på $300 miljoner. Batman vs Superman har jag inte. Alltså, ändå. Nej, det är inte den. Denna filmen är den här jävla skitfilmen som jag ingen borde se. Man borde se den i utbildningssyfte däremot. Gods of Egypt. Den har jag låtit bli att titta på. Med Gerard Butler. Det var den som blev anklagad för whitewashing, va? Var det den som blev anklagad för whitewashing? Att det bara vita skådespelare när det inte borde vara det. Ja, men typ, det ska vara massa egyptier för en vita skådespelare, men och alltså filmen är jättedålig. Specialeffekterna, alltså det är vi snackar PlayStation 2 1 grafik, vissa grejer. Och skådespeleriet är, alltså det är musikklubben, så skitdåligt. Och storyn är jättekonstig, de är gudar, de är jättestora, så man skär dem så har de blodflytande blod eller guld som blod, och så alltså det är en jätterörig story, och det, alltså jag stängde av efter ungefär en 40 minuter. För det är bara matar på. Och bara, vad fan är det som händer? Alltså, och så tänkte jag, nej. Alltså jag stänger av den här jävla dyngan. För jag klarar inte av att se klar på skinnen. Och anledningen att jag blev så jävla förelämpad den filmen. För jag såg klart det sen efter 2-3 veckor. Och lyckades se klart den. Och det var bara, och detta var det bästa ni kunde göra med alla de här pengarna. Då tänkte jag, det hade varit bättre att inte göra filmen. Ta de där 300 miljonerna och skänka till någon välgörenhet till exempel. Det är hur många man skulle kunna hjälpa att bygga hus eller skolor och sånt i fattiga länder till exempel med de pengarna. Istället för att göra en sån här jävla dynga för att försöka tjäna lite pengar. Så filmen var skitdålig. Man kan bli förbannad för mindre. Nej, alltså fyrt. Alltså, fast jag rekommenderar ändå att se den, att den är så dålig. Alltså det är inte bra dåligt som vissa B-filmer som Samurai Cop till exempel och The Room, som är så dåliga så att de blir bra. Men det är så dåligt så att det är bara skitdåligt. Den ser vi inte. Ja. Nej, den är rätt så kass. Jag tycker vi... Ska vi spara några av skitfilmerna till nästa vecka och röra oss framåt i manus? Ja, jag tänkte faktiskt säga detsamma, så att jag tycker vi går vidare till nästa punkt på dagordningen istället. Och det är ju då, jag tänkte vi skulle ha en liten diskussion om Marvel vs DC, eller DC. Yes. Det är ju så, efter att sett vårens och sommarens filmer från de bägge seriegiganterna, så måste jag ju säga att jag har ju inget förtroende kvar alls för DC. Nu var visserligen Captain America Civil War inte någon höjda film, men i jämförelse med DC's halster, Batman vs Superman och Suicide Squad, så är det rena mästerverket. Om det var en film som jag faktiskt sågs fram emot och trodde att han skulle lyckas med, så var det just Suicide Squad, men ack vad jag bedrog mig. Tack vare det så kommer jag i fortsättningen inte lägga mina ägg i DC's korg när det gäller superhjältefilmer. Och då har jag frågan, har ni sett filmen eller filmerna? I så fall, vad tycker ni? Och en tredje fråga, så att säga, som vill besvaras här. Är det slut på superhjälteeran? Varsågod! Inte alls. Varsågod, Louis. Ja. Ja. Ja, jag kan säga, jag har sett Suicide Squad 2 gånger. Första gången var ensam bio. Jag tyckte ändå om det. Även, jag var lite besviken så det var helt okej. Okay. Men sen såg jag en gång till och då, men då tyckte jag faktiskt att den var mer underhållande andra gången. Även om den har mycket brister, det känns som 3 olika filmer. Men jag tyckte ändå att det var okej. Okay. Och Batman vs Superman, jag tycker den är jättebra. Och jag har gjort en spoiler-session på den, varför jag tycker att den är bra. Och jag har även sett The Ultimate Edition, som är längre och mer brutalare. Den bygger på story mycket mer. Jag tycker ändå den är bra. Det har lite samma klass som Captain America 2 till exempel, för den är riktigt jävla bra. Men det som du säger, DC ligger lite långt ner när det handlar om live action filmerna om sina superhjältar. De har för bråttom. De har för bråttom att lägga upp story i filmen till de kommande filmerna istället för att lägga fokus på en story och göra den bra. Som Marvel har gjort till exempel. De började ju för 8 år sedan att göra sin Marvel Studios och bygga upp sitt universum. Warner Bros. Har haft tillgång att göra detta sedan många år tillbaka, men de har inte gjort någonting med det. Det är bara nu när en liten studio kommer och gör det och gör det bättre än vad de gör, då börjar de få panik och försöker få ut massa filmer och stressa fram dem, och Warner Bros. Lägger sig i och det blir inte riktigt så bra som vi hade tänkt oss. Men jag tycker ändå om DC Comics-filmerna, speciellt de animerade, för de är riktigt bra. Och där ligger faktiskt DC före Marvel i animerade filmer, men Marvel ligger före i live action filmerna. Och det jag ser fram emot, det är Ben Afflecks filmer om Batman, där han ska regissera dem och skriva dem och spela Batman då. De ser jag fram emot, för Ben Affleck, han är en väldigt bra regissör, bra manusförfattare och bra skådespelare, så det tror jag kan bli räddningen för DC Comics där i filmen. Ja, enligt min mening så tycker jag nog det är nog för sent för den biten, för jag tror Suicide Squad skulle ju vara den filmen som skulle vara räddningen för DC, och det var den inte. Visst, jag gillar karaktärerna. Nej. Speciellt Harley Quinn och det lilla vi får se av Jared Leto's The Joker, de var superba, alltså. Även Will Smith kunde ha haft en lite mer rollutveckling i och kunde göra det mycket. Det var väl, jag tycker han och Harley Quinn var väl de som hade mest karaktärsutveckling. Jag tycker inte han hade karaktärsutveckling, men han hade väldigt mycket screen time så att säga, det hade han. Jo men precis, men man fick se lite om hans dotter och grejer så, och spoilers, men man fick veta lite mer om honom. Det var en karaktär som man fick lite mer känsla för. Men just Harley, alltså gör en film med Harley Quinn och Margot Robbie som Harley Quinn, som, alltså det skulle ha varit, alltså den karaktären, hon alltså det är Oscars nominering på den karaktären, bara det. Tänk dig en film med Harley and the Joker, det får se deras historia, för de hade en hint, alltså de hade flashbacks i filmen. Det är det enda som är bra filmen med filmen, tycker jag. Jo. Sen tycker jag att själva storyn var rörig. Det hoppade och det var fram och tillbaka. Och, alltså, nej. DC kan, däremot så kan de göra serier. Även om Legends of Tomorrow är pajig så in i helvete rent ut sagt, så är det riktigt underhållande. Samma sak gäller The Flash. Den är också pajig, men den är underhållande. De går och tittar på. Där har de, och vi ska inte tala om Gotham, den är riktigt, riktigt bra. Det är en riktigt bra serie. Kristoffer, du då? Vad säger du om det här? Jag har ju sett Captain America Civil War och Batman vs Superman. Jag har recenserat båda två här i podden, så att jag måste säga att jag tyckte att Captain America Civil War var väl okej. Jag tror ju att den måste ses i ett större sammanhang när 2022, när alla Marvels filmer som hänger ihop har kommit ut, så tror jag att den här Civil War kommer att spela en mer avgörande roll än vad den verkar göra i dagsläget. Batman vs Superman tyckte jag var en rörig jäkla film. Jag tyckte inte att storyn var speciellt engagerande eller övertygande. Det som jag tyckte var kul med den filmen, det var ju när Batman och Superman pucklade på varandra. Och Resten var rätt mediokert. Zack Snyder har inte hittat formen igen. Tyvärr. Nej, de borde ha en annan regissör. Ja, Zack Snyder ska inte få fortsätta med DC-filmerna om de nu ska göra fler. Det tycker jag inte. Han har sabbat det. Då är till och med de gamla filmerna från 90-talet mycket bättre när det gäller DC:s filmer. Batman-filmerna. Ja, Batman från 1989 med Michael Keaton i huvudrollen och regi av Tim Burton. Det är bra skit. Det är bra skit, ja. Det är pajigt, men det är bra. Och det är, framförallt så är det underhållande. Absolut. Och, alltså, jag har ju sett, som sagt, vad dålig film pratade vi om tidigare. Vad heter han nu som spelar Batman? Förlåt, Batman. Superman menar jag. Henry Cavill Blunt. Nej. Jag har sett honom i ett par filmer nu under sommar och att han är faktiskt en bra skådis, men Superman kan han inte göra. Han är urdålig. Nej. Som Superman. Fast problemet är det är inte hans fel. Det kan jag nog, efter att ha sett honom i ett par andra filmer så kan jag nog hålla med om det. Ja. Så att, För jag har sagt det många gånger också, förutom Kristen Stewart, många av Hollywoods exempel Channing Tatum till exempel. Han har gjort ibland lite komedier, han har gjort dramor, han har gjort Make och så. Han är en jävligt duktig skådespelare. Fast inte i Jupiter-sändning. Jupiter-sändning är en dålig film. Det var det första jag recenserade. Jag hatar den filmen. Ja. Men till exempel i Magic Mike, han är jättebra där. Och i Foxcatcher, han är helt jävla fantastisk i den filmen. Så han är jättebra skådespelare. Och många är bra skådespelare under rätt regi. Men så är det ju så. Samma sak med Henry Cavill, han är bra. Ja. Under rätt regi. Och Zack Snyder, han får inte fram det han borde ha fått fram med honom. Men sen har vi undantaget av Kristen Stewart. Hon är likadan i varenda jävla film från Twilight. Jag såg filmen Equals och den var bara... dynga. Du har suttit tyst ganska länge nu. Det här är inga Rambo-filmer. Vad säger du? Nej. För det första stör inte Fredrik, han sitter och stör på Facebook. Ja, för det första så tittar jag nästan aldrig på dåliga filmer. För jag kör gamla säkra kort bara så man vet att de är bra. De Rambo tittar jag på 1, 2, 3, 4 och 5. Ja, precis. Nej, men jag har lite större bredd har jag ju, men jag är nog ganska sen på att kolla på. Jag går ju i princip nästan aldrig på bio om det inte är med min dotter och tittar på någon Barbie-film eller något sånt där. Jag har väl varit på bio en gång i sommar och det var någon animerad. Jag kommer inte ens ihåg vilken det var faktiskt. Zootropolis kanske? Kan ha varit den, tror jag. Mycket möjligt. Ja, i alla fall. Alltså, jag har ju ingen sån där... Ni är ju riktiga nördar. Och det är ju inte jag. Och jag har ju inte sett de här... Jag vet inte ens vad det är för skillnad på Marvel och DC, liksom. Jag har ingen aning. Det är som iPhone och... Okej, vilken är vilken då? Vilken är vilken då? Då är Marvel i iPhone... Ja, då håller jag på den då. Ja, i detta fall får Marvel vara iPhone för... Alltså, jag tycker om båda två. Jag tycker om både Marvel också. Men om jag ska välja min favorit det är... Ja, men det håller jag med om. Men då får det vara de gamla filmerna. Jag tycker om Ben. Men jag tycker om själva societillingen och grejer så. Men jag tycker om båda. Jag tycker om alla superhjältar. Och jag tror inte att det kommer vara slut nu med superhjältar. Det kommer komma ännu mer. Det finns mycket mer utgång. Jag tror faktiskt att vi är på väg... ifrån det. Det är färdigt nu så att säga. Vi ser slutet. Jag tror inte att dessa studios kommer att göra färdigt alla filmer de har planerade faktiskt. Det kanske DC Comics som inte Ja, det kan jag nog hålla med om också. Men skillnaden, Fredrik, det är ju att det är två olika företag. Ja, precis. De har sina olika hjälp. Ja. Det är det som är skillnaden. Det är bara att, och de har sitt universum och de andra har sitt universum. Så de korsar inte väg med varandra. Till exempel X-Men kommer du aldrig se i filmen med Stormannen till exempel. Nej. Du kan se det i serietidningen, däremot kan man se någon gång att de har gjort en Marvel DC crossover då, men inte i filmen kommer inte. Nej, det är som Android-appar i iOS typ. Ja, men det finns några stycken finns ju, men Ja, precis. Mm. Ja, men jag fattar. Men som sagt, film för mig är bara liksom tidsfördriv. Det är inget som berör mig på djupet, så tror jag. Jag analyserar inte på djupet i alla fall. Det kan vara en bra film som den roar mig och jag kan titta på den. Och det smäller och det är bomber och det skjuts och grejer. Sen kan jag väl... alltså som om vi tar vad heter den, Gilbert Grape till exempel, den tyckte jag var jävligt bra, och det är ju ingen ny film, men ni förstår vad som kan röra mig. Ja, jo. Det finns ju filmer som kan röra mig också, men det är väldigt sällan. Och ofta är jag ju för trött. Jag måste ju, om jag ska gå på bio så är det ju matiné som gäller, annars så somnar jag. Och det spelar ingen roll vad det är för film. Det kan vara värsta pang-pang-filmen och jag somnar ändå, det spelar ingen roll. Det blir en dyr tupplö. Ja, jag är för kvällstrött. Jag somnade faktiskt under extra natten. Ja. Då hade jag ju såhär jobbat. Jag har varit vaken hela natten jobbat, och men sen var filmen så jävla dålig. Men jag sa såhär, jag somnade ungefär mitten, och sen så skulle jag göra recension på det. Fan, så det här var, jag kunde säga att jag somnade heller. Men jag gjorde recensionen och gav den, ja den var sådär. Jag måste se om den igen, sa jag. Och nu har jag sett om den. Och jag tänkte, så jag satt så här. Vad fan är det som händer? Det är skitdåligt. Shit, nej, jag borde sämre betyg. Det är om det. Ja. Vi har... Jag ska hur som helst köra Suicide Squad på biografen här nu på tisdag blir det. Så att jag ska sänka mina förväntningar på den då innan jag går och startar filmen och slår mig ner i salongen, så kanske jag inte blir lika besviken som du blev, Daniel. Ja, du ska väl inte ha höga förväntningar. Du behöver ju inte ha låga förväntningar, men du ska inte ha höga förväntningar. Lägg det lite neutralt. Det har jag haft hittills, så jag får tagga ner några steg ja, där. Ja, jag hade också höga förväntningar och den lever inte upp till höga förväntningar. Det, så mycket kan jag säga. Så har jag sagt. Så jag har inte sagt något. Ja. Har du inte sett Suicide Squad? Jag har inte sett den. Okay, jag tror du har sett den. Nej, jag ska köra den på den lokala biografen här på tisdag. Så att då kommer jag att se den i samband med att jag jobbar på den. Du förstår, våran Kristoffer, han har så att säga en egen biograf. Han är biografmaskinist med i föreningen som... vad heter det? Styr och ställer över biografen i Tibro. Så egen biograf är väldigt mycket sagt, men jag jobbar på en biograf och då blir det en del film. Han har en egen biograf. Ja, då, nu har vi sagt det och nu tycker jag vi kör veckan filmtips. Då gör vi det. Ja. Alla Star Wars-filmerna på Viaplay var nästa punkt. Ja, den hade vi ju glömt. Nu är det ju så, det kan vi ju ta då att den som inte har Viaplay, nu är det faktiskt dags att skaffa Viaplay. Och den som har Viaplay kan ju skatta sig lycklig, för nu finns alla, ska vi säga, ja, till och med de tre andra finns med. Alla sju filmerna, alla de fyra bra och de tre dåliga finns på Viaplay och se. Så att det kan man även köra machete-versionen om man vill göra det. Och vill man veta vad machete-versionen är så får man googla. Precis. Nu kör vi filmtips. Ja, vi kastar oss tillbaka i träsket av dålig film. Veckans filmtips, eller snarare veckans filmvarning får vi säga, är en film som heter Hitman Agent 47. Och det är ju så här att jag har spelat alla de här Hitman-spelen på PC. Jag tycker fantastiskt bra om dem. Jag älskar de här spelen. Och när man spelar Hitman-spelen så man, det är en tredjepersons smygare där man spelar just den här Agent 47 som är en lönnmördare och utför kontraktsmord. Spelet går ut på att planera de mord som ska utföras, välja ut rätt utrustning och vapen och sedan genomföra det här morduppdraget utan att döda fler personer än vad uppdraget kräver. Men tydligen så är det konceptet väldigt, väldigt svårt att fånga på film. Hitman Agent 47 är faktiskt det andra misslyckade försöket att göra film av det här tv-spelet. Det första misslyckade försöket ägde rum redan 2007 då Timothy Olyphant iklädde sig den svarta kostymen med vit skjorta och röd slips. På imdb.com så har den här filmen från 2007 fått det föga imponerande 35 i metascore, alltså 35 poäng på en 100-gradig skala. Och så väldigt mycket sämre så kan det ju inte bli, trodde ju jag då. Den senaste Hitman-filmen, Hitman Agent 47, har bara fått 28 poäng på samma skala. Illa, illa, illa. Och helt välförtjänt. Och nu ska jag förklara varför. Den här filmen, Hitman Agent 47, handlar om en namnlösa lönnmördaren, Agent 47. Och 47 är de två sista siffrorna i en streckkod som han har intatuerat i nacken, därav namnet. Att han är nummer 47 innebär att det finns fler agenter av samma typ som han. Det är ett företag som har tagit fram genmanipulerade människor. Någon form av supermänniskor som är både snabbare, starkare och uthålligare och dessutom smartare än vanliga människor. De här supermänniskorna används som agenter. Eftersom de är lojala och följer order så är de exemplariska för ändamålet. I den här filmen så spelas Agent 47 av skådespelaren Rupert Friend, som många säkert känner igen från tv-serien Homeland, där han också spelar agent fast utan övermänskliga förmågor. Jag betvivlar att vår gode Mr. Friend skriver in den här filmen Agent 47 så i sitt CV nästa gång han tänker söka jobb. Så illa är det. Storyn är ungefär följande. Tillsammans med en ung kvinna så är Agent 47 på jakt efter den vetenskapsman som ligger bakom det här agentprogrammet som han själv är en del av. På grund av dåligt samvete har den här vetenskapsmannen tagit tillflykt till okänd ort och sopat igen spåren efter sig. Samtidigt som Agent 47 är ute efter den här vetenskapsmannen så jagas han även av ett brottssyndikat och vägar korsas. Det blir en hel massa adrenalinpumpade action kryddat med stunts som är så osannolika att de är löjeväckande. Det hoppas, det skjuts, slåss och sprängs. Manuset är så tunt att det nästan är genomskinligt. Det finns absolut inget i handlingen som engagerar publiken eller motiverar filmens våld. Hitman-filmen från 2007 lider av precis samma problem. Så att jag blev lite intresserad och så började jag forska i den här saken och jag fann ganska snart den gemensamma nämnaren. Och den stavas Skip Woods. Denne Skip Woods har skrivit manus till båda Hitman-filmerna. Så han skrev alltså ett riktigt skitmanus 2007. Och något jävla skåpmongo tyckte det var en bra idé att anlita honom till att skriva ett ännu sämre 8 år senare. Och ibland så saknar dumheten helt och hållet gränser. Och den på Fox som skrev under Woods kontrakt förtjänar ingenting annat än en rejäl spark på pungen. Så finns det ingenting gott att säga om Hitman Agent 47? Jo, det gör faktiskt det. Även om det inte är mycket. Och det är inte helt odelat positivt. Hitman Agent 47 är en väldigt estetisk film. Den är snygg och tilltalande för ögat. Och det är inte så konstigt med tanke på att regissören Alexander Bach, som med den här filmen gör sin långfilmsdebut, i grund och botten är reklamfilmsregissör. Mycket yta och inget innehåll alltså. Faktum är att Hitman Agent 47 vid flera tillfällen känns som en reklamfilm, bland annat för Audi. Själv kör jag Audi och jag har ingenting emot bilarna. Jag har heller ingenting emot produktplacering om den gör snyggt. Jag är också helt införstådd med att produktplacering är nödvändigt när man ska finansiera film. Men när en spelfilm känns som en reklamfilm, även om det bara är bitvis, så är placeringarna inte snyggt gjorda och då sticker de över. Hitman Agent 47 är en sämre version av vilken sopig actionrulle som helst. Den befinner sig så långt ifrån tv-spelets engagerande nagelbitarhandling att det är endast huvudpersonens kodnamn som signalerar att det finns en koppling. Att hävda att filmen bygger på tv-spelet är ingenting annat än vilseledande marknadsföring. Nej, Hitman Agent 47 är så pinsamt dålig att man rådar när man tittar på den. Och om man då som jag är ett fan av tv-spelen finns det risk att man blir heligt förbannad. Så se inte den här smörjan. Hitman Agent 47 säljs säkert på en hel massa olika ställen, men det spelar ingen som helst roll. För om ni inte lider av någon form av självskadebeteende så ska ni inte köpa den. Och nej, ni behöver inte tacka mig för varningen. Någon som känner sig sugen på att se den. Den är säkert skitbra. Ja, om man vill skada sig riktigt ordentligt då, så kan man ju beställa den på CD-on. Det är fullt möjligt att man kan, om man tur så kommer den aldrig fram. Ja, precis, och då har det inte gjort någon skada, förutom i plånboken då. Ja. Vad tyckte Louis då? Jag håller med om... Jag såg den på pressvisning i Göteborg. Jag tyckte... Ja, jag var ingen höjdarfilm direkt egentligen så. Men jag tyckte ändå att Rupert's Friend var mycket coolare agent än i den första filmen. En Timothy Olyphant. Ja, jag tyckte han gjorde det bättre. Alltså, även om det problemet är med agenten, det är att han har inga känslor. Alltså, han visste inga känslor. Det är svårt att göra en karaktär som så här. Det är det de ska gå. De visste inga känslor. Det är svårt att göra en karaktär. Även om de fuckar upp det med att använda samma jävla manusförfattare, som du sa. Men det är svårt att göra en karaktär. På filmen så är det en tråkig karaktär. Men det skulle kunna gå att göra en story som inte handlar just om honom. Han kan vara en liten del av storyn. Att storyn är av någonting annat. Men filmen som jag håller med, den är ingen höjda film så. Jag tror att man skulle kunna göra en bra Hitman-film om man lägger sig närmare storyn i filmerna och bevarar det här med smygandet. Att man planerar och lägger upp och genomför, och att det inte handlar om bombastiska scener där saker och ting ska explodera till höger och vänster och skjutas i folkmassor och så här. Han ska ju vara diskret, som jag har förstått. Diskret, som Splinter Cell, han ska vara diskret, hålla sig i skuggorna och grejer och vara mästare på kamouflage och kläder och så. Explosioner, det drar massa uppmärksamhet, så jag förstår vad du menar. Apropå Hitman, jag kan säga något coolt. Jag har en bild på mig när jag står med skaparen av Hitman-spelen. Han är en dansk snubbe. Jag träffade honom när jag var i Halmstad på en tv-spelsutställning.